Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kwestie ekonomiczne w kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda mówił o sukcesie tarczy antykryzysowej. Rafał Trzaskowski zapowiedział radę gabinetową w sprawie stanu finansów państwa. We Włoszech specjalnie powołana rada będzie wydawać zaświadczenia wolne od koronawirusa dla poszczególnych miast w Italii. W serwisie też jazz na Starówce. Dziś pierwszy dzień festiwalu. Ponad 600 milionów złotych z tarczy antykryzysowej zostało skierowanych do regionu wałbrzyskiego. Mówił o tym na wiecu wyborczym prezydent Andrzej Duda. Dotychczasowe wsparcie z tarczy według szacunku prezydenta przełożyło się na ochronę ponad 24 tysięcy miejsc pracy w Wałbrzychu i okolicach. Ponad 3,5 tysiąca firm te pieniądze otrzymało. Realizujemy, proszę Państwa, politykę, która ma bronić polską gospodarkę, bo przez to chronimy miejsca pracy, a przez to chronimy rodzinę. Tak jak jest napisane w polskiej konstytucji, że rodzina znajduje się pod ochroną ze strony państwa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to dzień po zaprzysiężeniu, 7 sierpnia, zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie stanu finansów publicznych. Na spotkaniu z wyborcami w Kaliszu z niepokojem mówił o deficycie budżetowym i majowych danych dotyczących spadku wpływów z VAT. Te wszystkie informacje, które do nas docierają, są niesłychanie niepokojące. Widać, że rząd coś ukrywa. Trzeba zedrzeć tę kurtynę, trzeba zadawać trudne pytania. Robimy to już dzisiaj, robi to Senat, a na pewno jak zostanę prezydentem Rzeczpospolitej, to ta sprawa zostanie wyjaśniona. Druga tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12 lipca. NATO ma nowe wielozadaniowe samoloty. Pierwsza z 8 maszyn przeznaczona do transportu i tankowania w powietrzu wylądowała na lotnisku w holenderskim Eindhoven i tym samym została oficjalnie dostarczona sojuszowi. Samolot będzie służyć specjalnej jednostce lotniczej stworzonej przez 6 krajów NATO. Wyprodukowany przez koncern Airbus samolot o nazwie A330 MRTT to przystosowana do potrzeb wojska wersja popularnej pasażerskiej maszyny. Nowy model może zarówno przewozić żołnierzy i ładunki wojskowe, a także jest latającą cysterną, czyli może tankować inne samoloty w powietrzu. Pierwsze loty maszyny związane były z COVID-19. Przewoziła leki i sprzęt medyczny po całej Europie. Jest też dostosowana do potrzeb ewakuacji medycznej, dlatego przewiozła już pacjentów z Francji do Niemiec. Mówi zastępca sekretarza generalnego NATO Camille Grand. W ramach specjalnego programu NATO do 2024 roku koncern Airbus dostarczy 7 kolejnych takich maszyn. Wszystkie będą służyły jednostce lotniczej sojuszu. Stworzyły ją Belgia, Czechy, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Norwegia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Specjalna rada ma we Włoszech wydawać zaświadczenia COVID-free, czyli wolne od koronawirusa dla poszczególnych włoskich miast. To inicjatywa władz Rzymu oraz Narodowej Agencji Turystyki. Znak COVID-free będzie przyznawany na podobnych zasadach jak błękitna flaga świadcząca o czystości wód i plaż w danej miejscowości. Nadawać go będzie nowe gremium, Rada Certyfikacyjna, tym miejscowościom, które respektują zasady chroniące przed zakażeniem koronawirusem. Akcja ma zachęcić turystów do odwiedzania Włoch bez obawy o zakażenie. Burmistrz Rzymu, Virginia Raggi, zapowiada też akcję Kierunek Rzym, w ramach której stolica Włoch otrzyma znak Roma Safe Tourism, mający zachęcić przede wszystkim turystów zorganizowanych, wycieczki i obsługujące je biura podróży. Chodzi o zapewnienie organizatorów turystyki, że reżim sanitarny w hotelach i restauracjach znajduje się pod ciągłą kontrolą. W akcji weźmie udział co najmniej 13 innych włoskich miast. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Jak co roku w pierwszą sobotę lipca rozpoczyna się w Warszawie festiwal Jazz na Starówce. Tegoroczna 26. edycja odbędzie się pod znakiem polskich wykonawców, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Tegoroczny festiwal będzie bardzo ciekawy, choć będzie różnił się od poprzednich wydań. Będzie to polska edycja jako wyraz solidarności dla rodzimej sceny w czasie pandemii. Zostanie zorganizowany według zaleceń i procedur epidemiologicznych. Usłyszymy najgorętsze nazwiska polskiego jazzu, będą premiery i wyjątkowe projekty. Festiwal otworzy młody trębacz Piotr Schmidt, który ze swoim kwartetem zaprezentuje program z albumu Tribute to Tomasz Stańko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jest rok 1937. Eugeniusz Bodo siedzi w radiowym studiu. No i śpiewa przedwojenny szlagier z filmu Piętro Wyżej. A w naszym studiu teraz będzie długo. Aktor teatralny, filmowy, reżyser, profesor sztuki teatralnej, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie, Jan Englert. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kiedy zagra pan Jamesa Bonda? Wiem, może jutro zdaje się, zaczynają się zdjęcia, ale bez mojego udziału. Wiem skąd to pytanie, z tej takiej niezrozumiałej częściowo dla mnie wizji osób, które postrzegają mnie jako podobnego do ostatniego Bonda. Włącznie z moimi dziećmi, które na 70 mi zrobiły plakat jako Bondowi. Podobał się panu ten plakat? Bardzo, bardzo. Ja bym chciał, a nawet bym nie musiał zagrać, niech on mi odda te pieniądze, co zarobił. I co by pan z tą kasą zrobił? No wie pani, nie wiem, czy są tacy, którzy mają problemy z tym, co zrobić z pieniędzmi. No pewnie. Ja akurat pieniądze całe życie miałem w pogardzie, że tak powiem. Noszę zmięte w kieszeni zawsze. Wtedy, kiedy były potrzebne, no to o tyle był los dla mnie łaskaw, że umiałem znaleźć źródło, które łatało dziury. Ale prawdę mówiąc, gdyby nie kobiety, to pewnie bym miał tylko łóżko, telewizor. No i parę książek. I leżałbym albo siedział. Nic bym więcej nie zrobił. Nie miałem nigdy tęsknot materialnych żadnych. No ale postawił pan kiedyś na charytę, dobrze pamiętam? Dobrze pani pamiętam. Tak? Na charytę. A skąd pani ma takie wiadomości? Nie wiem skąd, to bardzo pasjonująca. To była akcja charytatywna. To wtedy, kiedy miałem zero w kieszeni. Sprzedałem zegarek po dziadku. Kupił kolega, który mi potem go nie odsprzedał z powrotem, kiedy wygrałem. A taka była umowa? Nie było umowy. On po prostu kupił mnie za pół ceny. Ja musiałem kupić, żeby wysłać dzieci na wakacje. A potem rzeczywiście ostatnie pieniądze, które mi zostały, poszedłem i wbrew protestom żony postawiłem na charytę, bo nazwa mi się podobała w tej sytuacji. I charyta wygrała, ja wygrałem duże pieniądze i mogłem odkupić ten zegarek. Kolega mnie nie odsprzedał go. Jaka ważna jest idea, prawda? No idea jest zawsze ważna pod warunkiem, że nie przysłania, że idea nie jest alibi na grzech. Ale przez ponad 50 lat, zdaje się, miał pan pieniądze na to, aby dzień w dzień kupować pewną gazetę. Czy to jest prawda? Jeśli chodzi o... Pani bardzo dużo o mnie wie. Ale to prawda? Kupował jestem pan osaczony, codziennie. A mnie nie ma przecież na Instagram. kupuję od nawet dłużej. 60 lat. Codziennie? Przegląd sportowy, tak. Codziennie. I pan ma czas, żeby to czytać? Niekoniecznie. To jest już nawyk. To jest taka rutyna. Niezależnie od tego, gdzie jestem, czy na wakacjach. Oczywiście za granicą jest kłopota. A nie używam internetu, więc nie mogę czytać, ani zajrzeć. Wtedy są przerwy w zakupach. Dlaczego ludzie nie chcą z panem oglądać meczów? Dlatego, że ja oglądam tak, jak próbuję funkcjonować w życiu. No, jak nasz kopie, no to, nie, to jednak kopie nasz. A jak nasz źle gra, no to źle gra nasz. No, albo jak sędzia jest niesprawiedliwy z naszą korzyścią, to ja mówię, że jest niesprawiedliwy, bo tego nie było i nie lubią tego koledzy, którzy ze mną oglądają. Ale przełożył pan uwagę na sędziego? Ja po prostu uważam, że... Co pan robi wtedy? Co sędzia robi? Nie, sędzia, co pan... Nie. Co ja robię? Co pan robi? No denerwuję kolegów, bo oni krzyczą, że ham buc, ja nie buc, tylko uczciwie zagwizdał. Gorzej jak wizdzę, nieuczciwie. Ale niestety w naszym takim myśleniu, jak gwiżdżę nieuczciwie na naszą korzyść, to znaczy, że gwiżdżę dobrze. No ja wolę, żeby gwizdę uczciwie. A stracił pan kiedyś nad sobą panowanie? Bo pan wie, że tak pan jest postrzegany, że pan ma kontrolę ogromną. Z wiekiem coraz trudniej jest utrzymać kontrolę nad własnymi nerwami. Po prostu chyba zmęczenie materiału albo zmniejszenie tolerancji, albo większe skupienie na samym sobie. To są syndromy tego procesu oddawania pola. Tak pan czuje, że pan oddaje pole? Nie, tego nie wiem, czy oddaję pole, natomiast mogę powiedzieć jedno i tego się nie wstydzę. Starzenie się to jest tracenie pewności siebie. Dlatego tak starcy krzyczą głośno, żeby się nie wydało. A pan się starzeje? No, a jak pani myśli? Że nie. Że nie? Mhm. Ja wiem, że tam na wieki wieków amant. Tam, że... Ja wiem, że pan tego nie lubi, ale pan naprawdę świetnie wygląda. No, i dobrze, nadal ma pan lazurowe ale oczy. Jakby to pani powiedzieć, laki riblacha w porządku, ale okay. Co z uszczelką pod głowicą? A co z uszczelką pod głowicą? A to już niech pani zapyta lekarza, nie mnie. A chodzi albo mechanika. A chodzi pan do lekarza? Niestety czasami muszę. Nie da się nie chodzić do lekarza. Ja tylko na to odpowiem, że ja nie należę do tych, którzy lubią chodzić do lekarza. Ja się domyślam. Ja jestem bardzo trudnym pacjentem, bo nawet jak pójdę do lekarza, później mam kłopoty z zapamiętaniem tego, co on mi zalecił. Ale afer pan nie robi w gabinecie. Afer? Tak. Ja, wie pani, jeżeli pani tak ode mnie chce wyciągać, ja nie wiem, czy ja robię, czy nie robię. Wiem jedno, że ja nie umiem żyć w konflikcie. Znaczy, jestem tak skonstruowany, że stać mnie na kompromis. Nawet wiem, że czasami mam rację, a ustępuję. Mam zwyczaj, w ogóle samoobronny zwyczaj ironizowania. Ja jestem autorem powiedzenia, które już jest cytowane. Czasami z moim nazwiskiem, czasami bez, a mianowicie, że jestem zbyt zarozumiały na to, żeby się obrażać. A ładne, nie słyszałam. No, wie pani. Jednak czegoś o panu nie wiem. Może ładne, ale w czasach, w których żyjemy, internet nas nauczył wszystkiego, że jest jeden do jednego. Internauci nie rozumieją abstrakcji, ironii, żartu, ale burczy. Ale rozumieją hejt, prawda? Nie. Czytają wszystko dosłownie. Jak się, ewentualnie tylko jeśli jest narysowane słoneczko z uśmiechem albo słoneczko w dół, to jest jedyna interpretacja wyrazu. Tak. Internet to jest posługiwanie się wyrazami. W związku z czym my również w tej chwili nie rozmawiamy, tylko się informujemy. Internet doprowadził te informacje do pewnego bezwstydu, również do ekshibicjonizmu pewnego rodzaju i tak dalej. Ja tego nie oceniam, ja tylko stwierdzam fakt. To ma niezwykłe skutki. Ja twierdzę, że cywilizacyjnie, zupełnie świadomie, wiedząc o wszelkich wadach tego i tak dalej, dla wygody i efektowności, oddaliśmy całkowicie praktycznie swoją wolność z pełną akceptacją. Mówię nawet o inteligencji. Totalna inwigilacja przecież. No nie tylko inwigilacja, to jest również... Ja byłem wychowywany, moje pokolenie było pokoleniem wychowywanym na wstydzie. A w tej chwili jest bezwstyd pełny. W tej chwili się nie wstydzimy niczego. Jak ja żartuję z 10 przykazań, w tej chwili zostało nam już tylko jedno, które respektujemy. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Oderwane od pozostałych nic nie znaczy. Pozostałe mają, na każdy grzech w tej chwili mamy alibi. Ale to jest gorzkie, to jest tak gorzkie. Boli to pana? Boli mnie, dlatego że uprawiam zawód i żyję całe życie w zawodzie publicznym i w zawodzie, który opiera się na jednak pracy zespołowej. W tej chwili ego mamy tak rozbudowane, wszyscy, włącznie ze mną, że myślenie o świecie, o ideach i tak dalej, o wszystkim. Zaczynamy jednak od zaimka ja. Zaimek ja. Ja dlatego niechętnie, znowu zacząłem zdanie od ja, niech mnie zwróci uwagę. Tak. Niechętnie zgadzam się w tej chwili na wywiady, bo mnie zaczyna uwierać. Zaczyna mnie uwierać to, że mimo mojej niechęci, jednak ja opowiadam o sobie. Jednak używam zaimka ja, mnie. To dlaczego pan przychodzi? Ulegam blondynkom. O, to ja się cieszę, że jestem blondynką. Nie wiedziałam, że w tym siła. To jest znowu ironia. Przez telefon, prawda? Ale tak, przez telefon wyczułem w pani blondynkę. Dlaczego to robię? Po pierwsze, bo w każdej deklaracji jest zawsze ułamek kłamstwa. Pierwsze dlatego. Po drugie, chyba ulegam własnej próżności. Po trzecie, od czasu do czasu warto przypomnieć, że się jeszcze żyje. Jak ja nie mam maila nawet komputerowego, nie używam komputera, to od czasu do czasu, jak jest szansa przypomnieć, że funkcjonuję jeszcze w świecie, no to gdzieś widocznie ulegam tej słabości. A niedawno sobie tak pomyślałem, że fajnie by było, cholera, w jakiejś dziupli w niewyciętym drzewie przez szyszkę w Puszczy Białowieskiej znaleźć dziuplę, karmić ptaszki, czytać książki. Czasem by przyszła delegacja porady, ja bym mówił, że zaraz tylko skończę karmić ptaszki. Powiedziałbym dwa mądre zdania i potem by mnie jeszcze świętym ogłosili. No właśnie, to by... mistyk. No właśnie, to by było fantastyczne. Nigdy tego nie rozumiałem. Zawsze byłem stadne zwierzę. A w tej chwili mam taką coraz większą, chyba to jest samoobronne. A może coraz chodzi o trwałość pamięci? Nie. Proszę pani, zawód, który ja uprawiam i który my uprawiamy, jest zawodem jętki jednodniówki. Serw w garderobianym mówi to, co wszyscy wiemy, że aktor żyje tylko w pamięci innych. Aktor umiera co wieczór razem z końcem przedstawienia, z ukłonami umiera razem. I to jest okrucieństwo tego zawodu, a jednocześnie i wspaniałość, bo codziennie rano można zmartwychwstać. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest zawód, w którym zdający do szkoły w tej chwili Akademii Teatralnej, w olbrzymim procencie, już nie chcę wymyślać żadnych cyfr, ale nie słyszeli nigdy o Cholubku. Tak, to prawda. Sprawdzałam to wczoraj na użytek tej rozmowy. No więc jak pani porażające. Widzi, jak pani widzi, Aleksandra, no nie, to nie Śląska, jest porażające. To, już w ogóle... to nie jest porażające. To jest wpisane w istotę tego zawodu. Istota tego zawodu jest w gruncie rzeczy służebna. Ale to wszystkie zaskakuje, te... prawda? To jednak zaskakuje nie. mimo wszystko. Jak się nie? ma świadomość tego, to nie. Przemijamy. Ale wszyscy przemijamy. Oczywiście jak się zostawi coś trwałego po sobie. Moja żona, która mnie namawia na to, żebym szybciutko coś napisał, to jej pokazuję i mówię, chcesz mnie zobaczyć przecenionego na 2,50? No niestety w tej chwili jest wysyp książek, pamiętników. Więcej osób pisze niż czyta. To chyba a po drugie, ja myślę tak, właśnie Cholubek mnie zachwycił tym, że jedyna rzecz, którą napisał, nie napisał ani słowa o zawodzie, który uprawiał. A co pan trwałego zostawi po sobie? Nie wiem. I nie kokietuję, nie wiem. Oczywiście prawdopodobnie to, że to Dymny pięknie mówił zawsze, wymyślił piękne powiedzenie, przejść do historii stosunkowo łatwo, ale wrócić... No więc nie wiem, co zostawię po sobie. No coś tam pewnie zostawię, jakieś ślady w pamięci, jako aktor oczywiście, jako reżyser. W ogóle to nieprawda, że jakikolwiek reżyser tam poza historykami teatru obchodzi widzów. Jako pedagog, no jeżeli mam gdzieś poczucie możliwości nieśmiertelności, to tylko przez uczenie. Tak, buduje pan tych ludzi, naznacza ich tak, sobie tak, bardzo oczywiście, mocno. I oczywiście oni o tym nie pamiętają, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oni przypomną sobie. Nie. Raczej w anegdotach, proszę pani. Jest coś takiego w nas wszystkich. No, żyjemy oprócz tego w czasach, w których zdewaluowało się pojęcie mistrza czy autorytetu. Robimy wszystko, żeby to zdemolować. W ostatnich latach w Polsce szczególnie. Ja nie wiem, ja tak jestem skonstruowany, że od początku, może dlatego, że ciężko zaczynałem, nauczyło mnie to, te parę lat jednak czekałem na swoją chwilę. No mnie się, od Kolumbów się o mnie pamięta. Siedem lat? A że 5-6 lat trzymałem tak. halabardę, to tego nie pamięta nikt. Ale wiem, jak smakuje. Wie pani, ja w tej chwili jestem taki, wygłaszam takie złote myśli, sądy i tak dalej, ale i tolerancyjnie. No, jak się nam wiedzie, to nas stać na tolerancję. Jakim pan był chłopcem? Ja to jest charakterystyka Jacka Soplicy, wypracowanie z 7B. Trzpiot lekkomyślny, szałagiwo. Nikt z nas, nikt, ani jeden człowiek nie składa się z jednego tylko kawałka. Nie ma jednego życiorysu, jednego światopoglądu, jednego sposobu postępowania. Ale dzieci są bardziej jednowymiarowe. Dzieci? Łatwiej uchwycić ich charakterystykę. Wie pani, no ja jestem z warszawskiego pokolenia, które no, miały takie dość jasno określone kryteria. No, ja naprawdę myślałem, będąc chłopcem, że miałem pretensje do losu, że się za późno urodziłem, bo miałem szansę zginąć w powstaniu warszawskim za ojczyznę. Powiedział pan nawet, że ja na wszystko urodziłem się albo za późno, albo za wcześnie. Dramatyczne. Za wcześnie to na pewno nie, bo ja w przyszłości się nie widzę zupełnie. Także to wycofuję. Aha. Za późno tak, no bardzo bym chciał żyć w XIX wieku. Oczywiście dobrze urodzony i bogaty. Dlaczego w XIX wieku? Bo były pewne kryteria. Jakie? Obyczajowe, etyczne, estetyczne. Nawet jeżeli był kodeks Boziewicza, był kretyński kompletnie, ale był. Wolność, która ma narzucone granice, to jest niewola. A wolność, która nie ma żadnych granic, to jest anarchia. No i teraz pytanie jest, wiadomo, że wolność musi mieć też swoje granice. I kto ma te granice wyznaczać, żeby nie było niewoli? A więc musi być jakiś kodeks. Musi być jakaś próba zdefiniowania wartości. To nie chodzi o kodeks prawny. Tu chodzi o uszeregowanie wartości, hierarchii wartości. Czy bieganie po rusztowaniach trzeciego piętra, ruin, które się ostały po wojnie, czy bieganie po kładkach kominiarza, to była wolność? Nie, to był sposób zabawy. To nie ma nic wspólnego z wolnością. Dziecko w ogóle nie ma pojęcia wolności, bo dziecko jest zawsze w jakimś reżimie. Musi być. Przetrwał pan. Przecież to jest niewyobrażalne, to co nie, wy tam wyprawialiście. No jest wtedy. Niewyobrażalne. No jest, no wyobraża sobie pan swoją Helenkę, ukochaną córkę, która pruje gdzieś tam. Ale ja nie wiem, czy to, że ona piętra? Siedzi w internecie, nie jest większym niebezpieczeństwem. To jest płytkie. Ale zostawmy już ten internet, bo ja już mam i tak... Ale to pan ciągle do niego wraca. Ja wiem, ale teraz mnie pani nawróciła. Nie. Pan w wieku 7 lat przeszedł test. No nie mogę opowiadać wszystkiego, co ewentualnie muszę napisać w książce. No. A nie wszystkiego, ale akurat o to poproszę. No co, o te koty? Tak. A, że się wchodziło, myśmy mieli wtedy 7 lat. Tak. Był barak, gdzie żyły setki dzikich kotów po wojnie w Warszawie, na ruinach getta. I w tym baraku te koty tam miały swoje legowiska i takim testem na męskość było konieczność wejścia. Koledzy zamykali drzwi na sztabę i trzeba było tam jakiś czas w tej ciemności z tym tysiącem zapalonych latarek o tych oczu kocich tym takim dookoła, no przetrzymać. Ale co robili koledzy, proszę powiedzieć? Walili jeszcze w ściany, tak, cegłami i tak dalej, żeby... Te... No coś i trzeba było to jakoś... Przetrzymać. Pan to wymyślił? Nie pamiętam, kto to wymyślił. Nie wiem, czy ktoś wymyślił. To się samo zrobiło. Podwórko miało swoją oczywiście hierarchię taką silniejszego. Kto to było Stare Miasto, tak? Dobrze pamiętam? W Warszawie. Tak. Mhm. Zrujnowane, powojenne. To był róg Freta i Długi. A bardziej pan poszedł w mamę czy tatę? Ja poszedłem bardziej w mamę. Była kobietą, no, silną, pryncypialną. I rzeczywiście nie sprzeniewierzyła się własnemu kodeksowi wartości. Nigdy. W żaden sposób. W każdym razie ja nie przyłapałem jej na tym. Nigdy. Miała niezwykle ułożoną hierarchię wartości i taką chorobliwą uczciwość. Nie umiała 10 groszy nie dopłacić. Jak była winna, to niosła te 10 groszy. To po niej odziedziczyłem, jeśli chodzi o pieniądze na pewno. Ale myślę, że aż tak jak ona wierny własnym wartościom nie jestem. A w każdym razie nie byłem. Ależ pan ją kochał. Ja myślę, że pod koniec życia człowiek gdzieś jak ogląda się za siebie, to szuka czegoś, co mu się nie zdewaluowało. Nasi mistrzowie w różny sposób siłą rzeczy gdzieś zaczynają tracić. Mhm. Jest taka w nas, szczególnie Słowianach, a Polakach szczególnie jest taka chęć, taka dekonstrukcji. W ramach budowania, znaczy wyjmowania cegieł z czyjegoś pomnika, żeby zbudować własne. Powiedział pan kiedyś, że jeżeli coś, przepraszam, cytuję, śmierdzi na moim podwórku, na wszelki wypadek przerzucę to. Ja byłem podobno zhejtowany w niezwykły sposób. Mogę to powtórzyć dokładnie, jak powiedziałem. Polak to jest taki człowiek, który jak mu gówno śmierdzi na podwórku, to przerzuca je do sąsiada. Dalej śmierdzi, ale nie u niego. No więc coś takiego w nas jest. Pracując nad Kordianem kilka lat temu, po raz trzeci zresztą zacząłem czytać dużo historii jednak z czasu Królestwa Polskiego. Proszę Państwa, to się nic nie różni. Naszą cechą narodową jest to, zresztą to, co oglądamy w tej chwili, słuchamy w polityce, co się dzieje w kraju naszym i tak dalej, to jest powtarzanie tego samego schematu. No sinusoidalna historia. Nic nie jesteśmy w stanie, niczego w stanie nie jesteśmy się nauczyć. Z żadnej klęski, z żadnej katastrofy. Mnie to uwiera, od tego chłopca, o którym pani mówi, tak. Który, co się stało ze mną, że ja, który byłem no, takim jako chłopiec, no niezwykłym, powiedziałbym, no, słowo patriota na przykład już w tej chwili brzmi podejrzanie. Ja nawet mam wstręt do powiedzenia słowa, że byłem patriotą. Nie wiem, na czym to polega. Co się z nami stało? Co myśmy zrobili przez te wszystkie lata, że to się zrobiło hasło? No powiedział pan, że gdyby córka powiedziała mi parę lat temu, że chce wyjechać w świat, to zabiłbym. A dzisiaj sam się zastanawiam, czy jej nie wysłać. Ale to nie wynika z patriotyzmu, czy braku patriotyzmu. Świat się zabił wioską w tej chwili. Tak. To pokolenie, które dojrzewa, ma takie możliwości awansu. No przecież Gombrowicz miał rację, jak pisał o naszej drugorzędności, że to jest nasza największa, nasz syf prasłowiański polega na tym, że bez przerwy nie akceptujemy swojej drugorzędności. Kompleks. Ja je akceptuję, dlatego pani również wracam do tego Bonda. Nie, ja jestem drugorzędny Bond i mnie to odpowiada. Tak, powiedział pan zresztą kiedyś, że woli pan być ulubieńcem Piotrkowa niż kelnerem w Nowym Jorku, który zagra czasem w filmie. Ale czym, wróćmy do początku, jeśli możemy. Czym pachniał pana rodzinny dom tam na rogu ulicy Freta i Długiej? To nie dom, to mieszkanko z różną całą historią, ale nie to za długie jest opowiadanie. Po pierwsze... Jeden zapach? Zapach. Zapach, czym pachniał? Czym pachniało pana dzieciństwo? Dzieciństwem. Aha. To znaczy pewną taką... Przygody Tomka Sawyera, no co, no, nie kantujmy się, no. No tyle, że dość wcześnie dojrzewałem z różnych względów, o których mówić nie będę, bo nie jestem zwolennikiem opowiadania swoich prywatnych zdarzeń. Dość wcześnie dojrzewałem, dość wcześnie uznałem się za mężczyznę. Kuc to sprawił też, prawda? No, kanał oczywiście przyspieszył edukację. Kanał oprócz tego to jest jeszcze inne, jak teraz się oglądam po tych 60 latach. To było kanał, potem drugi raz przy Kolumbach i trzeci raz przy Katyniu. To były trzy wypadki, gdzie ja nie grałem w filmach. Ja jak gdyby bawiłem się w pół realu, w coś, co było tylko imaginacją nastolatka, czy tam siedmiolatka, ośmiolatka, dziewięciolatka. Los był dla mnie łaskaw. Mogłem wejść do kanału. Tak jak chciałem wchodzić do kanału, mogłem zginąć za ojczyznę tak, jak chciałem zginąć za ojczyznę i mogłem być generałem, który zginął za ojczyznę. To znaczy dostałem w rolach, dostałem realizację no, takich zabaw dziecięcych, czy myśli dziecięcych. Bonus od losu, no, że gdzieś mogłem dotknąć tego, oczywiście nie w realu, tylko w pół realu, ale jednak dotknąłem. No tak, ale zaczął pan mówić o tym dorastaniu, prawda? Wczesnym dorastaniu. A Kuc traktował pana bardzo nie, poważnie. Nie, no, Kuc był na planie, potraktował mnie po prostu od początku jak kolegę. No, jak kolegę, tak. Kuc sam zresztą miał 20 parę lat wtedy, więc nie był też starcem. Ale no tak. No, to potem zaprosił pana na wesele, prawda? I pan tak, się bawił na tym weselu. Byłem, i co z Polańskim pana... się bawiłem. A no właśnie, co Polański robił wtedy, proszę powiedzieć. Puszczał taśmę, którą miał na okrągło, nikt go nie chciał słuchać poza mną. Puszczał taśmę taką, gdzie psy szczekały melodię. Hu, hu, hu, hu. Nagrał jaki montaż. Dlatego i się tym zachwycał i znalazł odbiorcę. Znalazł odbiorcę w tym chłopcu, który zresztą mając 13 lat, ja też wyglądałem nie na 13, tylko na 9. No, góra. Jeszcze falsetem mówiłem. Dobry partner. Także w kanale państwo widzą taką dziewczynkę, która tam biega, to jestem ja. A co robiła mama pana wtedy? Kiedy pan tam szalał? Stała na podwórku. W deszczu? W deszczu. Za strasznie dużo pani wie o mnie. Skąd pani tyle wie o mnie? Ale przecież nie śmiałaby mnie przygotować się, kiedy pan profesor... Ale ja tyle nagadałem w swoich wywiadach? Nie wiem, ile pan nagadał, bo czytałam pierwszy raz wczoraj, ale bardzo mi się to wszystko podobało. Za dużo gadam. Panie Janie, a był pan zbuntowanym dzieckiem? Nie w pojęciu buntu pełnego. Nie lubili nauczyciele, nawet usprawiedliwiali mi moje pozaregulaminowe. No pewnie, miesiąc wagarów po kanale, po filmie kanał, tak? Przeszło płazem, bokiem. Przeszło, to były zresztą inne czasy wtedy kompletnie. To jak patrzę, jak się uczy moja córka, to ja prawdopodobnie bym, ja ówczesny bym poległ już po tygodniu, ale... Ten angielski, ale, tak? Jak to było? Tam angielski, tam frajer angielski, ale sposób funkcjonowania, eseje, projekcje, prezentacje... Tak. Matematyka, której dla mnie do dziś całki nie robią różniczki, więc wie pani, mnie, matematyczka, która mi wręczała maturę, gratulowała matury, powiedziała, a zdała ją sama za mnie, powiedziała mi, że ma nadzieję, że na pierwszą premierę będzie zaproszona. O, została zaproszona? Tak, zostało. Ja chciałam zaprosić pana teraz do wysłuchania piosenki. Tekst tutaj w ogóle nie jest ważny. Wie pan, tak Wczoraj zatopiłam się w tę muzykę dzięki panu, bo pan stwierdził nonszalansko, że w ogóle pana ta muzyka nie interesuje, ja mam wybrać. No to bardzo proszę. Zachwyciła mnie ta dziewczyna, dlatego że ma głos anioła, jest totalnie zbuntowana, ale potrafi stworzyć taki jakiś obłędny klimat. Klimat w muzyce jest niezwykle istotny. I ciekawa jestem, czy pan podzieli moją fascynację tą osobą. Posłuchajmy. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, thank you. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. Just feeding away. Thought she was James Dean for a day. Well, then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do do do do do do do do do do do do do. Elis Feplu, Lou Reed, Walk on the White Side, w naszym studiu Jan Englert. Może być ta piosenka? No, ale ładnie śpiewa dziewczyno. Ale taki buntu w tym nie czuję. To jest raczej ballada taka. Mm-hmm. Jeśli ona się nawet buntuje w życiu prywatnym, to znaczy ma potrzebę samotności. A pan lubi tak się odciąć? Nie, jestem stadny. Znaczy ja bardzo lubię samotność pod warunkiem, że ktoś jest za ścianą. Poczucie bezpieczeństwa. Nawet nie poczucie bezpieczeństwa. To jest chyba jednak ta racji wykonywanego zawodu. Ale nie, w sporty też jak wybierałem, to wybierałem sporty zespołowe. Owszem, nie będę kłamał, że chciałem być wyrobnikiem w drużynach. Zawsze chciałem strzelać bramki, ale fascynują mnie do dziś bardziej gry zespołowe, mimo że gram w tenisa, ale to dla zdrowia, ale jako kibica bardzo mnie interesują wszystkie gry zespołowe. Co panu jeszcze sprawia frajdę dzisiaj? Tak może już poza zawodowo. Taką prawdziwą, czystą radość. To, że żyję. Wystarczy. Co będę tam szukał? No, to, że żyję, że jestem w miarę sprawny, że myślę jeszcze, że składam zdania, że mogę zagrać w tenisa, że podbiegnę do autobusu, że... Jeździ pan autobusami? Nie. Czy tylko podbiega? Nie, no to było... Dlatego to mówię, bo ja pamiętam, że kiedy miałem 20 lat, to myślałem o 50, czy ja pomyślałem 50 lat, czy ja będę wtedy jeszcze mógł podbiec do autobusu. Pamiętam tę myśl. 50 lat dawno minęło, ale jak światło się ma zmienić, widzę, że czerwone zaraz będzie zielone, to te 50 metrów, tam 30, zdarza mi się podbiec. Sam się na tym łapię, że mnie to śmieszy później. Zadyszany i przechodzę przez zebremy, znają małe się, Jasiu, na ręce do tyłu i spokojnie spaceruj. No. Lubi pan siebie? Czy siebie lubię? Tak. Jezus Maria. Jakby to powiedzieć, czy siebie akceptuję? Powiem tak, jest taka wersja Jana Englerta, którą lubię. Jest taka wersja, której nie lubię, ale to jest moja sprawa. Ale wie pan, dlaczego o to zapytałam? Tak. Jak pan z taką czułością powiedział, Jasiu, co ty tam, sam do siebie. Nie, ale to jest domeną... żart jest. Ale nie, jednak pan tak ze sobą pewnie gdzieś tam rozmawia. To ja, dużo mówię. Jasiu, mówię do siebie tylko głośno przy innych ludziach, bo to taką daje pani kokieterię, że właśnie tak, że taki, że tutaj pani się tu nadyma, a tu mówi do siebie Jasiu. A przy sobie samym? Jak tak pan chce sobie przemówić, albo do rozsądku, albo jakoś tam pogłaskać się? Jak przemawianie do siebie samego jest mitem, moim zdaniem. Człowiek wiele rzeczy długo międli, nie przemawia do siebie. Międli. Kłopot tego typu ludzi jak ja polega na tym, że właśnie ponieważ mam opinię opanowanego, to międlę długo. To jest niedobrze dla zdrowia. Na pewno. Lepiej być cholerykiem niż który wyrzuca z siebie natychmiast wszystko i 5 minut potem już tego nie pamięta, niż kimś, kto tłamsi. Dodatkowa konieczność również dowodzenia okrętem, o którym tutaj mówiliśmy, konieczność bezustannych kompromisów, bo kompromis buduje. I tu jest, to też moje jest złota myśl, że jak jesteś na jakimkolwiek kierowniczym stanowisku, szczególnie, ale w życiu także, umiejętność odróżnienia kompromisu od konformizmu jest największą umiejętnością, jaką można posiąść w życiu. Tak, bo podejmujemy takie decyzje albo kompromis inne. Służy sprawie. Tak. Konformizm to jest kompromis nagięty do własnych korzyści. To jest zasadnicza różnica. Konformistom jest łatwiej. Prawdziwa kompromis to jest również konieczność oddawania, nie brania. Oddawania siebie po prostu, nie, oczywiście. W ogóle, my się dzielimy na tym. To jest, szczęśliwi ludzie mają zbalansowane, jak to woli, tak. Dawanie i branie. Nie można tylko dawać. Trzeba też i brać. Równowaga. No ta równowaga jest tajemnicą szczęścia albo sukcesu. Żyje pan w zgodzie ze sobą dzisiaj? Znaczy poprawiłbym parę rzeczy. Trudno nie być w zgodzie, mając prawie 75 lat. No. No, siłą rzeczy człowiek musi, jeżeli już uprawiał życie dość intensywnie i ma o czym gadać w ogóle, sam ze sobą również, od tego gdzie się umie odcedzić prawdę od kłamstwa, bo przecież my wszyscy siebie konfabulujemy. Teraz cała tajemnica to jest umiejętność dla siebie samego nawet, odcedzenia konfabulacji od rzeczywistych zdarzeń. Na każdy grzech mamy alibi, bo inaczej by było ciężko. No więc usprawiedliwienie na każdą własną niegodziwość zawsze łatwo znaleźć. I teraz pytanie, czy człowiek w nią uwierzy, w tę konfabulację, czy w nią nie uwierzy. Czy się rozliczy sam no większość sobą, z nas wierzy, no bo to łatwiej. No ale gdzieś przy takich podsumowaniach i tak dalej, no chyba sądzę, jest to dość istotne, żeby umieć zobiektywizować wszystko. Stąd ta moja próba ironii, którą pani tutaj być może, nie wiem, czy ona się przez mikrofon przenosi, ale ja nic, co mówię, nie mówię do końca serio. To jest, zostawiam sobie margines na to, żeby powiedzieć, że ja żartowałem. No widzi pan, a ja biorę pana zupełnie na serio. Także dlatego, że z pana ust padło parę takich zdań, nad którymi warto dłużej się zastanowić w tym pędzącym świecie. I to jest takie zdanie. Mądrość polega na tym, aby wiedzieć, kim się jest. Kim pan jest? Kim ja jestem? Ja jestem kim innym w oczach ludzi. Aha. Kim jestem w oczach ludzi, łatwiej mi mówić. A to jest rozbieżne? Tak, bardzo. No ja na przykład uważam się za bardzo skromnego człowieka. Mam opinię niezwykle zarozumiałego. Ale jest to maską? Zarozumialstwo? Tak. Nie, ironia jest maską. Ironia w tej chwili kojarzy się ludziom, jeżeli ja kpię, próbuję kpić albo obiektywizować coś, co wszyscy w tej chwili żyją emocjonalnie. Emocjonalnie mówią, emocjonalnie wydają sądy, wyroki i mówią, wie pani, to jest straszne, to jest okropne, to się tak nie da żyć. No, no tak się w tej chwili rozmawia i to się podoba, to się bardzo podoba. bo człowiek, który mówi w emocjach i nie kontroluje do końca tego, co mówi, jest, wydaje się, bardziej autentyczny. Tak. Ten, który waży słowa, cedzi słowa, wymyśla zdania, formułuje myśli i tak dalej, to jest ktoś, kto coś knuje, albo coś udaje, albo to mówię o takim potocznym odbiorze, który w tej chwili funkcjonuje. Im to jest kwestia właśnie no, tej powierzchowności wiedzy i braku wstydu. Jest pan niezwykle wrażliwym człowiekiem. Tak pani myśli. Jestem przekonana o tym. Nie wiem. Myślę, że z wiekiem coraz bardziej, na pewno. Coraz bardziej się wzruszam nieuchronnością odchodzenia. Panie Janie, o co w tym życiu chodzi? O co chodzi w tym życiu? Każdemu o co innego. Panu? Wychodzę z ram i najłatwiej mnie zdenerwować, jeśli mi się zarzuci oszustwo. To przyznaję się, że to mnie może wysadzić z siodła. Przy czym nienawidzę siebie, jak właśnie puszczają mi wodze. Kontrola puszczenia? Zdarza mi się. Wtedy krzyczę dyszkantem i jestem śmieszny. To znaczy, że to nie jest naturalna pana rola? Nie, ja myślę, że ona jest naturalna dla każdego, tylko to jest kwestia właśnie, no mówię, no i obyczaju, i sposobu funkcjonowania w świecie, postrzegania świata. Również mojego aktorstwa. Być może ja nigdy nie miałem takiego uznania niezwykłego jako aktor, dlatego że ja chodzę po... Ja nie umiem się unieść w powietrze. Mocno chodzę po ziemi. A w tym zawodzie od czasu do czasu warto by było pofrunąć. Co by pan powiedział dzisiaj temu chłopcu, który wciąż w panu jest? Jeżeli on we mnie jest, to ja go nie widzę. Co mam mu mówić? Na serio nie widzi pan? Ja powiem odwrotnie. To mnie ten chłopiec czasami coś mówi teraz jeszcze. A co mówi? A pokryją mówi, a idzie na szaleństwo. A idzie na szaleństwo. A przestań tak kontrolować wszystko. Mówi mi ten chłopiec. Jakie szaleństwo? Jakiekolwiek. Przestań być taki empatyczny. To pieprz mu. Mówi mi tak. Nawet czasami głośno mówi, ja już koniec. Nie będę. A pan go chociaż raz posłuchał? No, w życiu to nie raz, ale teraz ostatnio... Nie, już nie, już mówię, uszczelka pod głowicą poszła i rura wydechowa, więc już nie. To się nazywa rozwój. Nie, to się nazywa starzenie się. A za co by pan mu podziękował? Temu chłopcu? Temu chłopcu. Że przetrwał. Mało tego, że dostał szansę od losu, żeby zweryfikować siebie. Znaczy ja myślę, że mnie uratowało w swoim czasie parę zdarzeń równoczesnych na to, żeby nie zostać zadowolonym z siebie kabotynem. Mimo, że wiem, że zdarza się, że mam taką opinię. Ale chyba takim przełomowym momentem to był dla mnie 80. rok. Spotkanie z Dejmkiem, jeśli chodzi o zawód i Solidarność jako wydarzenie, które zmieniło priorytety. Chociaż długo pan w tej Solidarności nie był. No nie byłem, bo się zorientowałem dość szybko, że również i w Solidarności jest walka o rząd dusz, że sprawa jest nie zawsze na pierwszym planie, że jednak ciągniemy obrus na siebie także. Zawsze starałem się trzymać swojego płotu. No krótko mówiąc, ja wiem, że to wygląda, to nie jest wcale pozytywne, co ja mówię w tej chwili, bo to jest takie trochę właśnie, no, kabotyńskie. Nie, to bardzo ustawia życie. Ustawia życie? Nie, no to już jest konsekwencja pewna, pewnych zdarzeń. Łatwiej odróżnić dobro od zła i tak dalej, i tak dalej. Panie Janie, a jakie życzenia dzisiaj? Jakie można mieć życzenia? Chciałby pan sobie złożyć? Nie, ja nie mam życzeń. Ja nie pytam o marzenia, bo to nie, ale w ogóle życzeń nie mam. Ja, wie pani, jakieś plany mogę mieć jeszcze. I całe życie. Ale ja nie chcę tak skończyć tej rozmowy. Ale nie wyciągnie mnie pani na żadne. Ja nie pofrunę u pani w rozmowie. Godziny niemalże. Nie wyciągnie pani ze mnie żadnych, jakby to powiedzieć, marzenia. To ja powiem tak, ja nie chcę nic od pana wyciągać. Chciałbym umrzeć zdrowy. To jest moje marzenie. Kiedy? Jak najpóźniej, ale zdrowy. 120, 140. Nie. A wie pan, że jest takie plemię? Ja wiem. W górach kaukaskich. Bardzo się, nie przeniosę się. Aha, nie proponuję tego panu. Nie, no realnie rzecz biorąc. No. Złapałem się niedawno, że zacząłem liczyć od tyłu. Ile mi jeszcze zostało, ale to jest nowe zupełnie. Dawniej liczyłem do przodu. Jak pan to robi? Przecież pan nie wie. Nie wiem, ale tak mniej więcej. mniej więcej. Mniej więcej. Z górką. Znaczy, jak mam żartować, to mogę powiedzieć, że patrzę na mojego psa. Myślę sobie, możesz mnie przeżyć. I to jest... I sam się śmieję wtedy. To myślę, że to są takie rodzaje takich klap bezpieczeństwa, takich hamulców ręcznych, które człowiek buduje przez całe życie na to, żeby móc się mieć czego trzymać. Starzy ludzie mają właśnie największy ich kłopot polega na tym, że się trzymają tego swojego płotu i boją się puścić i pójść gdzieś zaryzykować. Znaczy, więc się trzymam tego swojego płotu, ale wiem, że się trzymam tego płotu i nie udaję, że mój płot jest jedynym i słusznym. Nie jest jedynym i słusznym, jest moim płotem. Ja go sobie zbudowałem i trzymam się tylko po to, żeby się nie wywrócić w kałuże. To ja panu życzę, aby ten płot stał prosto. Był sprężysty i był bardzo dobrą podporą na długie, długie, długie lata bardzo szczęśliwego jeszcze no, dziękuję życia. Bardzo. To jest płot zbudowany jednak niestety z kawałku drzewa z dużymi sękami. Równowaga musi być, ale niech te sęki nie spowodują, żeby zachwiał się kiedykolwiek. Mam dwie piosenki na koniec. I to znowu jest mój wybór na pana życzenie. To dosyć jest taka duża rozpiętość, jeśli chodzi o emocje i stylistykę, bo mamy Marilyn Monroe i mamy Astora Piazzolę. Pana wybór? Pani wybór. Mój wybór, gdybym miał tak naprawdę piosenkę jakąś wybrać, to Coena bym wybrał. Którą? No, ta, gdzie prawie melerucytuję. Aha. Bardzo osobista taka. Gdzie melerucytuję? Jakieś wskazówki jeszcze? Ja znajdę. Dobrze, że pamiętam Coen nazwisko jeszcze dzisiaj, bo ja do wymagam, tej chwili do tak? tytułów nazwisk nie, my secret nie mogę się nauczyć imion studentów. Prawdopodobnie tak. Bardzo dziękuję, że pan nas odwiedził, przyjął zaproszenie. Naszym gościem był pan Jan Englert. Dziękuję. Do widzenia. Saw you this morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip down the path. And I miss you so much, there's no one inside. And we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by, but I know what is wrong and I know what is right, and I die for the truth. Secret life, in my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. I finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret land. I bite my lip, I buy what I'm told, from the latest hit to the wisdom of old.